energooszczędną pralkę w Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 19 dzień maja i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Atak na turystów niedaleko piramid w Gizie. Rannych zostało kilkanaście osób. W serwisie Trójki także ostatnia prosta przed eurowyborami i kolejne obietnice polityków. I walka o Mistrzostwo Polski. Szanse mają piłkarze Piasta i Legii. Co najmniej 17 osób zostało rannych w eksplozji w pobliżu autokaru turystycznego w okolicach Nowego Muzeum, niedaleko piramid w Gizie w Egipcie. Te informacje podaje Reuters, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa. Według tych samych źródeł ranni to w większości zagraniczni turyści, wśród nich obywatele RPA. Nie ma na razie informacji, żeby na skutek wybuchu ktokolwiek zginął. Stacja Sky News podała, że atak został przeprowadzony przy użyciu umieszczonego przy drodze ładunku wybuchowego. W serwisie Trójki Kraj, ostatnia przed eurowyborami niedziela, politycy przekonują do siebie wyborców. W Wodzisławiu Świętokrzyskiem premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska staje się krajem silnym wobec silnych mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych, wielkich korporacji i jednocześnie wyrozumiałym dla słabszych. My pokazujemy od 4 lat, że Polska odzyskuje sprawność. Polska odzyskuje sprawczość. Polska staje się normalnym krajem, gdzie państwo jest silne wobec silnych, wielkich korporacji, z którymi wygraliśmy 3 dni temu w Brukseli. A jednocześnie to państwo jest wyrozumiałe dla słabszych. Takie państwo ja chcę dalej budować. A 3 dni temu unijni sędziowie unieważnili decyzję Komisji Europejskiej, która kazała Polsce zawiesić pobieranie podatków od dużych sklepów, uznając, że jest to faworyzowanie mniejszych sklepów, czyli według Komisji pomoc publiczna. Swoją konwencję zorganizowała w Krakowie Koalicja Europejska. Szef współtworzącego ją PSL-u przekonywał, że koalicja pokazała światu, Europie i Polsce, że można w jedności i różnorodności budować, że można się różnić i można współpracować i że można się w tym wszystkim szanować. Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział także walkę o dodatkowych 100 miliardów złotych z unijnego budżetu. Te pieniądze miałyby iść między innymi na służbę zdrowia. 100 miliardów z Unii Europejskiej to jest gwarancja poprawy dostępności do lekarza, dostępności do pielęgniarki, szybszych operacji, a przede wszystkim szybkiej, dobrej diagnostyki nowotworowej w powiecie i leczenia w byłych miastach wojewódzkich, w ośrodkach subregionalnych. Z nasze święte zobowiązanie, bo zdrowie jest na pierwszym miejscu. Wybory do Parlamentu Europejskiego za tydzień. Piast czy Legia? Dziś dowiemy się, kto zostanie mistrzem Polski. Piłkarze z Gliwic są na pierwszym miejscu i mają 2 punkty przewagi nad drużyną z Warszawy. Trener Piasta Waldemar Fornalik mówi, że jego zawodnicy mają świadomość, jak ogromna jest stawka dzisiejszego spotkania. Zdajemy sobie sprawę, o co jest ten mecz. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami niełatwe zadanie, ale zadanie wykonalne. Po drodze mieliśmy swoje marzenia, myśli skierowane, żeby włączyć się w tą grę o Mistrzostwo Polski. Generalnie marzyliśmy o pucharach. Natomiast stało się to moim zdaniem bardzo realne po zwycięstwie w Warszawie. To był taki przełomowy mecz, który zbliżył nas na taką odległość, że to wszystko stało się bardzo realne. Piast zagra dzisiaj z Lechem, a Legia z Zagłębiem Lubin. W sukces swoich zawodników wierzy trener Legii Aleksander Wukowicz. Nas, jak i Piasta, czeka bardzo trudny mecz, biorąc to wszystko pod uwagę, że dalej wszystko jest możliwe. Chcemy wygrać i też tak się do tego meczu nastawiamy, tym bardziej, że mamy złą serię za sobą, 3 meczów bez zwycięstwa, więc chęć zakończenia sezonu zwycięstwem przed swoimi kibicami jest. Na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. 3. miejsca mogą w zasadzie być pewni piłkarze Lechii Gdańsk, a o 4. premiowane grą w eliminacjach Ligi Europejskiej powalczą Krakowia i Jagiellonia. Na bieżąco o tym, co dzieje się na boiskach, mówić będziemy w 3. stronie medalu. Początek audycji na antenie Trójki kilka minut po godzinie 17. W Lublinie dziś kolejna odsłona Wegemanii, największej w Polsce imprezy, która promuje dietę roślinną. Biorą w niej udział jednak nie tylko weganie czy wegetarianie, ale także osoby jedzące mięso. Chcemy pokazać, że kuchnia roślinna jest smaczna, tłumaczy Angelika Trześniewska z organizacji Otwarte Klatki.

miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty. Marcin Kedryński w Trójce. Zostali Państwo pewnie skuszeni tym rześkim utworem Angeli Kidzio, w nadziei, że dalej też tak będzie płocho, krotochwilnie i tanecznie. Otóż nie. Tradycja już każe, że ta druga odsłona siesty bywa bardziej może wyciszona, liryczna, sentymentalna nawet chwilami. No i dzisiaj sentymentalnie będzie. To nieuchronne, drodzy Państwo. A mimo wszystko proszę pozostać, bo czeka nas trochę pięknej muzyki. Don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved the love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you kissed and had to pay the cost, until you flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how a lost the thought of reminiscing, or how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live, yet never dies. Until you face the dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. What love? Pamiętam to wszystko dokładnie, jakby było wczoraj, naprawdę. Sady Żoliborskie, jakoś chyba tak, ulica Broniewskiego, żeby być precyzyjnym, może nawet to ważniejsze. I jestem u mojej przyjaciółki ze studiów, później zresztą bardzo znanej, popularnej aktorki, wokalistki. Jestem oczywiście troszkę w niej zakochany, ale głównie zakochany w muzyce, którą ona mi prezentuje po raz pierwszy. Mówi, ja znasz tę płytę, właśnie wyszła dosłownie przed chwilą. I włącza mi tego George'a Bensona, You Don't Know What Love Is. Ja proszę, włącz jeszcze raz i jeszcze raz, tak nie mogę się tą muzyką nasycić, a zwłaszcza tą solówką gitary w unisonie z głosem, która dzisiaj też wydaje mi się prawdopodobnie najznakomitszą w historii. A zmierzam do tego, że było to w roku 1989, czyli dokładnie 30 lat temu. I ta druga część dzisiejszej siesty będzie o tym, co trwałe, co niezmienne. A dlaczego? Otóż dlatego, że najprawdopodobniej 18, choć być może 19 maja, spotkaliśmy się po raz pierwszy w Trójce, dokładnie 30 lat temu. Gdyby to był 18, to dzisiaj właśnie byłaby ta 30. rocznica. I ja dosyć mgliście pamiętam, zagubiły się notatki, dosyć mgliście pamiętam, jaka muzyka była wtedy w moim pierwszym programie, ale w kilku kwestiach nie mam wątpliwości i wracam do tych utworów, do tych artystów i myślę sobie, że minęło 30 lat i nic się nie zmieniło, to znaczy oni wciąż w moim pojęciu są takimi kamieniami milowymi muzyki wszystkich czasów i ja wciąż ich kocham z całego serca i wciąż oni w sieście brzmią. I myślę, że to jest cudowne, że tak wiele się zmienia, tak wiele postaci pojawia się i mija bez śladu, a te wielkie utwory i wielcy mistrzowie, no właśnie czas ich ostatecznie osądza, prawda? Pamiętam, to już nie trzeba pamięci jakiejś szczególnie wygimnastykowanej, mianowicie pamiętam pierwszą godzinę dzisiejszego programu i żadna z tych postaci, których słuchaliśmy wspólnie w pierwszej odsłonie z siesty dzisiaj, nie pojawiała się przez wiele, wiele lat w naszych programach. To są wszystko osoby, które dołączały na przestrzeni dekad. Ba, niektórych z nich nawet jeszcze nie było na świecie podczas tej naszej pierwszej audycji, jak na przykład Andrej Motis. Ale ta druga część, chciałbym właśnie, żeby była pełna muzyki, której słuchaliśmy wspólnie 30 lat temu i która, mocno w to wierzę, wciąż ma w sobie tak wiele siły, jak miała, kiedy powstawała w owych czasach. I z całą pewnością podczas naszego pierwszego spotkania lat temu, 30 zapewne co do dnia, jednym z bohaterów był Pat Metheny.

Sting i Branford Marsalis w tej piosence wystąpili w naszej pierwszej audycji dokładnie 30 lat temu. Tego zapewne najstarsi już słuchacze nie pamiętają, ale powinni byli. I to naprawdę jakoś wzruszające i cieszy chyba, no w końcu obyśmy zdrowi byli tak długo. I cieszy, że i Sting i Branford razem i osobno są z nami wciąż, tak często. Branford przed chwilą wydał nową płytę, pamiętają Państwo, aż czekałem na jakiś deszczowy dzień, deszczową niedzielę, bo wszystkie pozostałe dni były owszem deszczowe, ale wszystkie niedziele były słoneczne. Ja nie wiedziałem, kiedy się wstrzelić z tą balladą z nowego Branforda. Ostatecznie się udało. Czy był Winton? Trudno powiedzieć. Ja byłem w owym czasie, mając lat 20, maniakalnym wyznawcą Wintona. Właśnie teraz sobie pomyślałem, że kiedy spotkałem się z Państwem po raz pierwszy w Trójce, to miałem dokładnie tyle lat, ile teraz ma mój syn. Ale jakoś inny byłem troszeczkę. I pamiętam, byłem tak maniakalnym wyznawcą Wintona, że nawet trochę próbowałem się ubierać jak Winton. No, choć nie wiem, jakie założył garnitury, to nijak do Wintona Marsalisa nie mogłem być podobny. Moi koledzy metalowcy naigrywali się ze mnie po prostu ile weszło. Oni wszyscy pozostali wprawdzie wierni AC/DC i uważali, że ten mój mainstream jazz to są w ogóle jakieś żarty. I fascynacja szybko minie. Tak się ostatecznie, jak Państwo widzą, nie stało. Ja jestem przekonany, że Winton z tą piosenką się pierwszego naszego wspólnego dnia nie pojawił, ale chciałbym, żeby z tej swojej pierwszej płyty ze standardami z 87 roku wystąpił w Sieście dzisiaj. To jest taki miły drobiazg, Cherokee. Nie mogło zabrzmieć nocą, ale jakiś Winton z pewnością był w tym naszym pierwszym spotkaniu 18 lub 19 maja, dokładnie 30 lat temu. A jeśli nie w pierwszym, to z całą pewnością w drugim. Jestem wszelako pewien, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że podczas naszej pierwszej audycji słuchaliśmy wspólnie trio Keitha Jarretta. I chciałbym, choć nie mam pewności, czy to był akurat ten utwór, ponieważ ta dzisiaj druga część siesty jest o tym, co trwałe, o takich też przejawach lojalności i wierności wobec muzyki, którą kochaliśmy 30 lat temu i dawniej, i do dzisiaj okazuje się dla nas ważna. Chciałem sięgnąć po temat wykonania Jarretta i jego kolegów, który do dzisiaj mnie przejmuje mimo upływu lat, a może właściwie im człowiek starszy, tym więcej z niego rozumie. I chciałbym go też przy okazji zadedykować Natalii i Michałowi. Bez podawania Państwu szczegółów tej historii, oni już wiedzą, a dlaczego. Ten temat nosi tytuł Never Let Me Go, nigdy nie pozwól mi odejść. Thank you. Jarrett. Gdyby ktoś z niepojętej przyczyny kazał mi żyć dalej już tylko z jednym nagraniem Keitha Jarretta, więcej nawet, gdyby ktoś kazał mi żyć dalej już tylko z jednym nagraniem fortepianowego jazzu, to byłoby właśnie to nagranie. I co ciekawe, myślałem dokładnie tak samo 30 lat temu, siadając po raz pierwszy przed mikrofonem trójkowym. Ktoś powie, no to się pan nijak nie rozwija. No może, ale z drugiej strony wydaje mi się, że czasami można całe życie spędzić na obcowaniu właściwie z tuzinem największych arcydzieł i wciąż ich do końca nie poznać. Na koniec jeszcze nasz zestaw obowiązkowy. I proszę sobie wyobrazić, że tego jestem pewien. Mianowicie w naszej pierwszej audycji 19 lub 18 maja 30 lat temu pojawił się Nat King Cole. I nawet wiem, co śpiewał. Śpiewał When I Fall in Love. I zaraz po nim, teraz właśnie mnie olśniło. Ten temat przejmował Keith Jarrett, bo wówczas mieliśmy na to ten pomysł, który mamy i dzisiaj, że Nat King Cole śpiewa jakąś piosenkę i potem wielki jazzman przejmuje ten temat i go przeimprowizowuje. Więc Nat King Cole śpiewał When I Fall in Love, wówczas dzisiaj sięgnie po inną piosenkę i zastanowię się jeszcze, kto ten temat od niego przejmie. Proszę dać mi chwilę. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try. to make a go of it. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it, while we are young. Let's fall in love. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it, while we are young. Let's fall in love. No cóż, to prawie wszystko. Z serca dziękuję Państwu za tych 30 lat. I no nie, oczywiście nie ośmielam się życzyć kolejnych 30 w moim towarzystwie, tak okrutny nie jestem, ale może jeszcze chwilę chociaż miło byłoby się pospotykać. Ja ogromnie lubię to nasze wspólne słuchanie muzyki. A temat od Nat King Cole'a przejmie dzisiaj kilku kolegów. To będzie też hołd dla tego, co w Sieście tak ważne dla wielkich, dawnych mistrzów. A zatem i Duke Ellington, i Johnny Hodges, i Ben Webster, i Harry Sweets Edison, i Roy Eldridge. Im też dziękuję z całego serca za to, że byli, i za to, że ich muzyka trwa i nijak się nie zmienia. Jak i my wszyscy, coraz młodsi, i zdrowsi, i piękniejsi. Dzięki tymczasem, do usłyszenia za tydzień. Na razie. Thank you.